Dekat sebelah sini tu. Dekat sebelah. Nol yang salah. Murah mengalir nol. Rabu atau hari. Betul satu pun sabat terkali. Jadi terus ada banyak zaman. Sabah mana mahal terkali dah kau. Sabah terkali dah kau. Asal muda mah harus ter. Mungkin kan. Ini dah sabat berkeras mana. Mungkin rasmi. الرابع التحذير سلوارم اغم واضعنا تعاملنا في بعض مفهول به فقط كيف فهدت وجود السياسي كان التحذير لك يغل التحذير لغة لمنا تخويف شيء عن شيء وتبعيده عن هدي وشي لا ولبلنا ولا ركوالي لبلنا فتطيئي تحذير في اللغة وفي اصطلاح كيدوي معنى دي ومنا فأغل في التحذير يخاص كثم لمفهول به ده تعاملنا في بعض قدر فهدت وجود السياسي ترى أتم خالي كثم لجندا تاريخ فهدت وقال ما نادى نداد وهو معمول بتبذير إستاكي ده أغا اسم ده معمول فدك عمل كر معمول بالنسب لي معمول بالنسب لي يعني فدك عمل كر أي بي دنسب بتبذير إستاكي فتبذير إستاكي تكي فدك عبارتك قلب ده إستاكي هو تبذير ده يجي تبذير إستاكي ده ده يعني بإستاكي مقدرا معمول بالنسب لي فإستاكي مقدر معمول بالنسب لي فإستاكي مقدر إست في كذاق معناه كمهذر هو نبيوته بالتحذير مما بعده دايود رولا شو بيد ما بعدنا إن هذا بناء ورث مهذر منه هو بيجي كرمني فكسم أول التحذير هو الكذاق معناه كمهذر منه هو بيوته بي أو ذكي رم مهذر منه هو يودا كسمي إن هو أغا كسمي شو معناه كمهذر بي جنا بورث مهذر منه هو ذكرني الكذاق معناه كمهذر منه هو نذكي رم مهذر منه هو مكررا يودا مهذر منه هو ذكري مكرر حاصل لابد کہ تحذیر جاتا جائی اب اسم تا جائی کہ معمول بن نصب بھی پا اتاکی مقدر کرا کچیر پا معنی کے محاضر وان رشد پا دکی دلائی رسول دکنا محاضر منہو زکی اکا پا معنی کے محاضر منہو وان رشد دکی دلائی مقدر نسو کا خبر لگت نشان لگت تحذیر جائی صحیح بلا مثالینا واضح کسی ایس اترازی نا دی یو اتراز آدائی کہ ہوا زمین کو تحذیر ترا جائی الترکيب كي هو مجدى معمول جي خبر خبر عمل كي مجدى بدا حمل نسي كي لكا لازمي جي حمل جي ذات مع الوصف تصير في وصف لكا جي هو جي مجدى تحذير تراجشا خود هو جي تحذير يوا معنى شا اتي يوا معنى شا لا تحذير في مجدى محمل جي ذات مع الوصف تصير في وصف تصير في وصف قدام رجل مدد جواب داكا يا تحرير وقرأ دولا تحذير جو معنى دي وي معنى لغا يدو بلا معنى استلاحي لو مش سنة استخدام كي سنة استخدام دا يوشي يوشي لغا بي معنى دي پساری خلاف تجھے کر شوا معنی مراد کے ضمیر برا جے کے بلا معنی نہ ہوتے تو تحذیر کے پساری خلاف تجھے کر شوا معنی لغوی مراد ہے تصدیق کو صحیح آنے صحیح اج کلا ہوا ضمیر برا جے سم معنی ہے صلاح مراد ہے جو معنی ہے صلاح کو مصدر دا نہیں ہے مفعول بھی خاص کر نہ مفعول بھی تے مفعول بھی اسم لگ معمول ہے اسم دا مفعول بھی اسم لگ ہم مزاد رو کتاب نے مفعول بھی خدا کر تو دوس بھائی دا جو بھی غلط ہے غلط پڑا لے چلا یہ کہ تصدیق بھی معنی دی چکلا ساری ہم ذکر سے دعا مکیو مرا گنو کوتا مانا لوگا جی چیز تدا دنے مرا دا دتا حضیر سے ذکر ہے دا غرفت مرا دے دا غنا مانا اصلاح مرا دے لگا ار راب و التوزیر سورم دے اغم وزینا سا امن ناسی بعد مقبول بھی واجب دے تحسی ویدی کیسی سرا آ تحضیر دے ادوال تحضیر تا لغای مانا خود دے مجا آ تبعیدو سا یعنی سی دے مانا تحضیر دا مفر بیدو سرا مدی واجنا دا جاو بیا غلط تکسا نجو بیاس کی بیتا کسا تحذیر یا لغوی معنی دو بلا اصطلاحی دو اما زر چی دائی پا معنی کیا حکم معنی لغوی سرا کی رکھلی دولا ہمارا منع اصطلاحی دو صحیح اللہ سری لکا چی فا عبارات کی مقصود معنی اصطلاحی دو لغوی لغوی معنی ہم مطلوب کسی لعبارات دو فا تاریخی ہے کہ خوشی میں معنی مراد دی اصطلاحی معنی دولا ہم منع اصطلاحی سر لے اما منع اصطلاحی سر لے تحذیر مقربی تا ہے مقربی ذات دے ذات ہے مبلا کی جیتا ہم ذات سر بول تفوش بلے دا جو نانا سمات اصطلاحی نا حبر اللہ دا غرات وهو معمول تدخل يتراز داي تو دا كم تعريف كلاي داي دا تعريف بودي صادق تاي پو زمير دي اتاقي لنا دا اتاقي تكاي جاي فدا كي جي دنگا كم زمير داي دا كم قوزا صادق تاي دين دا معمول داي تاي تاكي مقدر تاي او دا زمير دي اتاقي تاي تتوزير نو يأي مجواب مراد و معمول سادا دا جي معمول بي نصر دي تو پدا كي اتاقي مقدر عمل دي نصر كلاي بي ازمير فا اتاقي تي چكي نه اخ معمول بي رفع لاي اخ تخير بھر بھر بھر بھر بھر بالتقدير التاكي منا فالتقدير ده التاكي سرا فظاهر كده عبارات نه صحيح ده كلام انا ده تدين نفس التقدير ده التقدير مثلا ده التاكي ده نو جواب دلا په عبارت خلق ده اتکه تدبیر دای تا تدبیر اتکه دی تا به اتکه مقدرم تدبیر په نه مقدر سره معمول دی نه ته به اتکه مقدر دی ته درای ته یی دی دا تدبیر انت کا چکیم دای هم تن کی دا منصوب ده نو ته به چکیم دای ویره دای یا مفعول مطلق ته سره موجود دی برای حذرا تحذیرا لا حذرا تحذیرا دا تیرا جمله صفتای دچا دکرا د معمول دی یا معمول دی کرا دای اده معمول نه پرا چې کوم موصف وي دي اسم المعمول نه تخلې پرا چې څه دغه معمول په خپل ځای په تیاری دی نو دغه جنا هغه دی پرا چې راځي ما څه شو په خپل ځای د اف اسم دی او یا د تعذير زکه منصوب دی چې مفعول له دې په لمو دي پرا ذکر تعذير ذکر څه دی اجازه ده دي ابي ادا بیا تیرا جمله بیا چې پتا دی هغه اسم دی پرا چې موصف دی معمول نه پرا مما بعده تعذير مما بعده اس پدا بند یو اعتراض دی اعتراض دادای چې دا او ذکر المحذر منه چې کین دای تعذیر مما بعده او ذکر المحذر منه دا او ذکر اټکه چې کین دای دا اتت ته په معمول نه دا اتت ته جمله روغای په مفرد بس لري دی نو جواب ذکر اتت ته په حذرا یا په ذکر مقدر بندي څه ولا اتت ته ا جمله وا دا جمله اعتراض پاتې نه چاته کوي لکه چې حذرا مقدر چې دای فقط د نن او ا جمله د پاتې زمير دای چې موصوف تر اجل ته اسم نه او په ذکر چې زمير تر نه نه څه ته ذکر دې پر اونای په فائدہ نه علم حاضر منه ده جواب دا اصل کې داس و چې او ذکر مقرر څنګه وو او ذکر مقرر نو په ذکر چې زمير تر اجل وو او تاسو موصوف تر خو یا وضع دې اسم ظاهر او صفه دې دې څه څه ولې وضع دې اسم ظاهر څنګه دې دې دې نو دغه په چار زمير وځه کا تیور راځي اسم ظاهر راځي کوي زمير راځي کوي خو بیا وضع دې اسم ظاهر بیا په لکه څه فائدہ دغه وضع دې اسم ظاهر په دې دې په دې کې څه اشاره شي چې کله ا خود زرا تحذيرن چې کله په خپله کله زمير راځي وو په او واکه دا تحذير په معنا کې محذر وو څه نه وځي راځي وو ا چې کله په ذکر راځي زمير راځي کوي نو په دغه واسه کې دا تعذير ته لري محذر منه دا څه دي ګره دا چې څنګه نه تعذير دی نو کای ساري ذکر ته دا ته اشاره کی چې دا تعذير محذر منه هدايه محذر نه دی څه ګره هي علم کا ذکر راته من ذمیر راځي وای دا پته لګی درا دا هغه دی ودا قسم درا جوړ لا تعذير نه دی دا پته هم لګی چې محذر دی که محذر نه دی ګوته خبره او ذکر المحذر منه ذکر لګا مثل اياك والاسد دا اياك والاسد اصل کې ته وو بس دا لري درته